φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Στον ήχο ο Γιάννης Γιαλίνης. Με συνθέσεις της Καναδέζας συνθέτριας Λαρίσα Λόιβα από το CD «Και Λαρίσα Φλαμίνκο». Επίσης, τα τραγούδια της Αμερικανίδας συνθέτριας Τζούλια Χόλτερ από το CD «Loud City Songs». Thank you. that every day I talk to you. Night wind, blow in the night wind. Thank you. Am I too bored to understand? Well, good, I'm done. Off to the wild for me. In the green wild I am gone. My hands to shoulders gone. The shoes my feet have worn still remain. Then they walk toward the sea. There's a flavor to the sound of walking no one ever noticed before. In the green wild I am gone. My hands to shoulders. Shoulders gone, but the Yes, I'm so glad. Thank you. I don't understand falling leaves. I don't understand. Ακούσαμε συνθέσεις της Καναδέζας συνθέτριας Λαρίσα Λόιβα από το CD και Λαρίσα Φλαμίνκο. Επίσης ακούστηκαν τραγούδια της Αμερικανίδας συνθέτριας Τζούλια Χόλτερ από το CD Loud City Songs. Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζήτησε δύο όψεις της μουσικής. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Τρίτο πρόγραμμα.